Tağir fi'li ba'da hazfil fa'ili. Artıq deməli biz götürdüyü məfulun beyni necə dəyişir? İndi fe'lin dəyişməsini açacaq. Qala fa in kana al-fi'lu madiyan dumma dammalanır avvaluhu və kusira mə qablə axirihi. Deməli, əgər fel keçmiş zamandırsa, dumma əvvəlihu, dammalanır əvvəl. Yəni, darabəydirsə, olur du, dad olur du ilə, du. Hə? Və kusirə mə qablə əxiri. Axırdan qabaqçı hərf nə olur? Kəsirəli olur. Axırdan qabaqçı. Darabə, axırıncı bədir. Bədən qabaqçı nədir? Radır, hə? Radır deməli, kəsirəli olacaq. Du, ri, bə. Aydındır. Sözün sonu olduğu kimi qalır, lakin birinci və axırdan qabaqçı dəyişilir. Nə üçün dedi axırdan qabaqçı? Ola bilər ki, söz nə olsun? 4 köklü olsun. Aydındır? Aydındır? 4 köklü olsun. Sözün kökü 4 olsun. Turcimə. Tərcəmə sözü, tərcümə etməkdə. Məçhul eləsə, olacaq nə? Turcimə. Turcimə. Tərcəmə, turcimə. Zəlzələ, zulzilə, zulzilə. Aydındır. Ona görə dedi ki, axırdan qabaq genə fikir verir. Yəni, qayda o deyil ki, birinci damma olur, ikinci də ki, kəsirə. Yox, ikinci yox, axırdan qabaq genə. Zəlzələ, birinci söz zəydi, hə? Olur zə, zu. Axırdakı hərf nədir? Ləmdir. Ləmdən qabaqki da ki, zəydi. Deməli, axırdan qabaqki zəydi nə olacaq? Kəsir olacaq. Zul, zi, lə. Tur, ci, mə. Aydındır. Və in kənə mudariyan dumma əvvəluhu, yəni ki, madədə kimi birinci hərf dammalanır. Və futihə mə qablə əxirihi. Axırdan qabaqki, deməli, madədə kəsirlənirdi. Mudari də isə fəthələnəcək. Fəthələnəcək. Məsələn, desən ki, yadribu, yadribu, yudrabu, yudrabu, aydındır, yudrabu. Həmçinin məsəl üçün ola bilər ki, sözün axırı, yəni ki, məsələn, illə hərflərlə qurtarsın deyə, orada elə eyni vəziyyətdə qalsın. Məsələn, yarda, yurda, yarda, yurda. Yarda, yurda, yəni, son fətəli daim olmağın səbəbi nədir? Axırı illəli hərfdir, yəni ki, həm eynidir axırı. Əvvəldən bilmək olacaq. Əqulu zəkərəl musannifu fi həzihli ibarati ət-təğirati əlləti tuhdisu fil fi'li ində həzfi fəilihi və isnədihi iləl məfuli. Deməlidir ki, müsannif nə dedi? Müsannif. Zəkərəl müsannifu. Müsannif kimdir? Əcurrumdur. Müsannif. Çünki danışan Muhyiddindir. Muhyiddin Əcurruma nə deyir? Müsannifdir. O göstərir ki, müsannif nə müəllifin fərqi nədir? Yoxdur. Hətta xırda bəzi məsələlərdə olsa da, yəni. Ha. Bu ibarələrdə deyir, nə dedi? Dəyişmələri göstərdi. Hansı ki, baş verir, deyir, feilin üzərində. Haçan ki, düşür o feilin nə? İndə həzfi fəilihi. Feilin faili və isnədihi iləl məfül. İsnədihi damir qayıdır nəyə? İsnədihi iləl məfül. Feil sökənir məfülə. İsnədil fi'li iləl məfül. Söhbət feildən gedir. Tuhdisu, əlləti tuhdisu fil fi'li. Fil fi'li, feildə. Və isnədihi, yəni isnədil fi'li iləl məfüli. Artıq fail düşür deyə, feil nə olur? Sökənir məfula. Və zəlikə ənəhu idə kənəl fi'lu madiyən dummə əvvəluhu və kusirəl hərfulləzi qablə əxirihi. Fətəqul qutiəl ğusnu. Bayaqlarım dirdi ki, qata Muhammedun əl-ğusnə. Muhammed faili götürəndən sonra olur nə? Qutiəl ğusnu. Aydındır, ğusun kişi cinsində deyə. Qutiə feildə nə olur? Kişi cinsində olur. Həmçinin ğusun failin yerində deyə nə olur? Damlanır. Düzdür? Həmçinin isimdir. Hufidat dərsu və in kənəl fi'lu mudari'an dummə əvvəluhu futihəl harfu ləzi qablə əxirihi. Fətəkul yuqta'u əl-ğusnu və yuhfazu əd-dərsu. Aydındır. Əgər məsələn, deməli burada huvaları verdi, hə? O qayıbı verdi, düzdür. Təkdə, amma əgər cəmdə olsa, məsələn, deyəcəksən, duribu, məsələn, hə? Darabu olacaq duribu. Təhlil edərkən nə deyəcəksən? Deyəcəksən ki, hə, duribu, məsəl üçün, hə, döyüldülər, hum duribu, hə? Duribu. Deyəcəksən ki, duribu fi'l madi məbni limə ləm yüsəmə fəiluhu. Duribə. Fi'l madi məbni limə ləm yüsəmə fəiluhu. Və buniyə alə dammətin liqtisalihi bi vavul cəmaat. Və buniyə alə damməti, yəni axırıncı hərəkəs nədir? Dammadır. Buniyə alə damməti liqtisalihi bi vavul cəmaati. Və vavu naibu fəil. Məbni alə sükun fi məhəllir rəf. Aydındır. Duribu, vav nədir? Vav naib faildir. Artıq deməyəcəksən ki, vav nədir? Faildir. Deyəcəksən ki, vav naib faildir. Məbnidir sükunun üzərində. Aydındır. Duribu feilini irab eləyərkən deyirsən ki, duribu nədir? Feil madidir. Məbnidir. Nəyin üzərində? Damma, məbni limə ələm yüsəmə fəil. Və buniyə alə damməti. Məbni limə ələm yüsəmə fəiluhu. Yəni ki, bəzi nəfslər bayaq dedik, deyirlər ki, məçhuldur, hə? Məbni ləməçhul, ləməçhul. Lakin məçhulluq, Şeyx Hüseyin necə deyir? Məçhulluqdansa, necə ki, acurrum həmçinin dedi, elə deyəcək. Məçhulluqdansa, nədir? Yaxşıdır ki, deyək ki, nədir? Məbnidir, limə ləm yüsəmmə fəiluhu. Ləm yüsəmmə fəiluhu. Failin adı çəkilməyib. Çünki Şeyx Hüseymin deyir ki, o ayələr ki, hansı ki, deyiləndə ki, xuliqal insanu, hə? Yəni, fail məlumdur. Allah Teala məlumdur. Düzdür? Xuliqal insanu, insan yaradıldı. Kim yaratdı? Allah yaratdı. Fail məlumdur. Ona görə, acurum deyən kimi deyilməlidir nə? Ləm yüsəmmə fail. Fəiluhu. Ləm yüsəmmə fəiluhu. Failin adı çəkilməyib. Failin adı çəkilməyib. Demək olmaz, məçhuldur. Çünki naməlumdur. Çünki kimdir? Yaradan nədir? Allah Taaladır. Xuliqəl insanu. Yəni, xaləqəllahu əl-insanə. Hə? Düzdür? Xaləqəllahu əl-insanə. Və xuliqəl insanu nədir? Yaradan yenə də məlumdur. Lakin nədir? Adı çəkilməyibdir. Ona gördülər ki, ləm yüsəmmə fəiluhu. O feil ki, hansı ki, nədir? Ləm yüsəmmə fəil. Failin adı çəkilməyib. Məçhul deməkdənsə, bu cür demək daha yaxşıdır. Aydındır. Məsələn, duribnə. Duribnə. Hunnə duribnə. Duribnə feil madidir. Məbnidir. Limə ləm yüsəmmə fəiluhu. Hə? Məbni limə ləm yüsəmmə fəiluhu. Duribnə. Məbni limə ləm yüsəmmə fəiluhu. Və buni alə sukuni. Durib nə? Hə? Bə. Feili nədir? Əsli hərfidir, düzdür. Deyirik ki, bənin də hərəkəsi nədir? Sükundur. Deyirik ki, buniyə alə sükuni littisalihi bidamir rafil mutəhərriki. Bidamir əraf mutəhərrik. Nə üçün sükunun üzərində qurulub? Dedimişdik, əvvəlki dərslərdə demişdik ki, nədir? Littisalihi bidamir raf. Raf damiri, yəni ki, adlı halda olan damirə qoşulubdur. Əl-mütəhərrik, hansı ki, hərəkəlidir. Yəni, əvəzlik hərəkəlidir. Yəni, irəldə getirmişdik, nədir? Kirahəni dəf eləmək üçün, hə? Deyirlər ki, ərəblər, yəni ki, demirlər ki, du-ri-bə-nə, du-ri-bə-nə. Hə? Məsələn, deyirdik ki, əvvəldə, məsəl üçün, kətəbə. Hə? Kətəbə. Kətəbətə. Hə? Kətəbətə. Əgər o sükunu götürsüydü, olacaqdı kətəbətə. Və feillə nə? Əvəzlik fərqlənməyəcəkdir. Tə əvəzlikdir. Hə? Ona görə nə ediblər? Fe'lin axırıncı hərfinə sükun qoyublar. Deyirlər ki, lidəf'i kirahəti təvali. Ardarda gələn nədir? Kirahəti, yəni ki, xoşa gəlməzliyi dəf eləmək üçün sükun qoyulub orada. Yəni, kətəbətə, kətəbətu. Ha, kətəbəti. Belə eləməmək üçün kətəbətum. Deyiblər, kətəbətum, kətəbəti, kətəbətə, kətəbətu. Sükunluyublar. Və həmçində burada kətəbənə, ha, və darabənə və nə? Duribənə. Duribənə. Və sükunlanıbdır, deyir ki, nə üçün? Littisalihi Littisali bidamirra Damirra Düzdür? Damirra Raf damirə qoşulubdur. Yəni, duribnə sözü, sözün sonundakı nun nədir? Damir raf əl-mütəhərrikdir, hərəkəli damirdir. Hə? Və nun nəif fəil. Nun əvvəlki irabımızda deyirdik, məsələn, darabnə olsaydı, deyəcəkdir, darabnə darabə fəil madi məbni ələs-sükun littisalihi bidamir rafi l-mütəhərriki hə? Darabə fəil madi məbni ələs-sükun darab nə bə nədir? Sükun üzərində düzdür onu görə deyirik məbni ələs-sükun littisalihi hə? Bidamir rafi l-mütəhərrik hərəkəli raf yerində diyanan damirə qoşuldu ona görə hə? Vannun vannun darab nə? Axırdakı nə deyirdik? Və nun nədir? Deyirdik ki, nun nədir? Faildir. Hə? Artıq biz onu, yəni, failini götürsək, onun nə olacaq? Naib fail. İrabda. İrabda deyəcək ki, və nun naib fail. Naib fail. Aydındır, məbni alə fəthi fi məhəlli raf. Məsələn, desən ki, Duribtu. Duribtu. Döyüldüm. Ha? Darabtu və yaxud da desən. Ha? Darabtu deyəndə deyirsən ki, daraba fe'l madi. Məbni alə sukun. Darab ha, bəs sukunludur. Nə üçün sukunlanıbdır? Dəf eləmək üçün o ardarda gələn hərəkəlliyi. Darabtu olmasın deyə, ha, sukun qoyub. Ha, deyirsən ki, daraba fe'l madi. Məbni alə sukun. Məbni alə sukun. Ha? Tu fail. Ha? Deyir ki, darabə feil madi məbni alə sükun littisalihi bidamir rafi'il mütəhərriki. Tu çünki hərəkəlidir, düzdür, mütəhərrik hərəkəlidir. Damir rafdır, çünki o damir nədir? Əvəzlik fail deyil, fail əvəz etməyib, əvəzlikdə ha? İsm zahir olur, ism mudmar olur. Əvəzlik, yəni ki, naməlumdur. Məsələn, darabı tu, yəni ki, darabə Əhmədu. Ha? Əhmədu damalıdır axı. Düzdür, Əhmədi götürsəm, ora tu qoysam, yəni tu nəyin yerindədir? Raf adlı xalda olan sözün yerindədir. Fail çünki adlı xalda olur. Hə? Fail daimi mərf olur. Ona görə deyəndə deyirik ki, darabə feil madi məbni alə sükun tu, məbni alə sükun littisalihi bidamir rafil mütəhərriki. Çünki darabə nəyə qoşulub? Sükunlanıbdır, ona görə ki, qoşulubdur hərəkəli adlı xalda olan əvəzliyə. Hə? Tu fail. Tu faildir. Tu fail, hə? Məbniyyun. Yəni dəyişməzdir. Yəni tu olmur axı ti tə. Olanda o başqa cinsə keçir. Başqa şəxsə keçir. Hə, tu fail məbni alə dammi fi məhəlli raf. Fi məhəlli raf. Yəni ki oran yeri əslində fail olmalıydı. Fail də rafdır. Ona görə deyirik ki fi məhəlli rafdır. Aydındır? Darabtu. İndi dəyişsək onu, olacaq duribtu. Duribtu, vuruldum, hə? Darabtu mən vurdum, vuruldum. Döyüldüm. Duribtu. Deyirik, duribə. Fəl madi. Məbni limə lə müsəmmə fəiluhu. Hə? Duribə fəl madi. Məbniyyun limə lə müsəmmə fəiluhu. Yəni, o sözün duribə feilinin modeli nəyə oxşuyur? Hə? Məbniyyun limə ləm yusəmmə fəilihu. Yəni ki, ilkin hərəkənin damma olmağı, axırdan qabaqçının kəsrə olmağı dələtir ki, məbni limə ləm yusəmmə fəilihudur. Aydındır? Hə? Yəni, biz deyirik, məşğul formada. Çox uşaqlar öz aralarında işlədirlər ki, məşğul, məşğul. Məşğul formada, düzdür, məbni lil məşğul. Hə? Duribə fe'l madi məbni bil məçhul. Yaxşıdır ki, deyək ki, məbni li məllə müsəmmə fəil olur. Hə. Və buniyə aləs-sukuni. Buniyə aləs-sukuni. Durib nə? Hə? Durib. Bəs sukunlu düzdür. Deyir ki, buniyə aləs-sukuni nə üçün? Səbəb nədir? Deyir ki, ittisalihi bidamir. Ərraf. Əl-mütəhərrik. Tu nədir? Damir də düzdür. Rafın yerində də düzdür. Hə? Mütəhərrikdir, hərəkəlidir. Hərəkəlidir. Düzdür. Deməli, damir deməklə rədd oldu ism zahirə. Hə? Duribə Əhmədu. Hə? Əhmədu nədir? İsm zahirdir. Düzdür. Tu amma nədir? Duribə tu deyəndə. Tu nədir? Mudmardır. İsm mudmardır. Yəni, hə? Əvəzlikdir. Düzdür. Deməli, mudmar, damir deməklə rədd oldu ism zahirə. Hansı ki olur? Duribə Əhmədu. Bizlik duribə tu. Sonra deməklə ki, ərraf rəddi əlcər və yaxud da əl-nasba. Düzdür. Çünki fail cərlə nasb ola bilməz. Düzdür. Və həmçinin feildən sonra cər gələ bilməz. Çünki feil hərfi cər deyil axı. Düzdür. Hərfi cərlər var. Hə. Sonra mütəhərrik deməklə rədd oldu sükunluya. Sükunluya. Çünki sükunlu feilin əlamətidir. Damir deyil o. Başa düşdünüz nə üçün orada deyir damir, ərraf, əl-mütəhərrik. Mütəhərrik deməklə duribət. Duribət. Hə? Duribətdə sən deyə bilməsən axı tə, damir, raf. Damir, raf deyil o. Aydındır. Duribət nədir? Ət-tə-ənis əsəkinədir. Ət-tə-ənis qadın cinsini bildirən sükunlu tədir. Düzdür. Hə? Amma biz tuya deməklə ki, damir, raf, mütəhərrik, hərəkəli deməklə rədd eləmək istəyirik sükunlunu. O, həmin o da, duribətə tə sükunlu var ya ona. Hansı ki, o feilin əlamətidir. O fail deyil. Aydındır. Hə? Deməli, deyir ki, tu nədir? Vətə nədir? Naif faildir. Duribu tu. Tənədir naif faildir. Məbniyyun alə dammi. Fi məhəlli raf. Aydındır. Aydındır. Məsələn, desən ki, duribu tə. Duribu tə. Deyirik, daraba feil madi. Duribu feil madi. Ha, məbni, limə ləm müsəmmə fəiluhu. Yəni, sözün forması məçhulluqdur. Düzdür. Məbni, limə ləm müsəmmə. Adı çəkilmədi fəiluhu, onun fəilinin. Ha? Və bu niyə və qurulubdur durib. Alə sükuni. Durib. Tə. Durib. Feldən gedir söhbət, hələ məvəzliyə keçməmiş, təyə keçməmiş. Ha? Və bu niyə, yəni dəyişməzdir. Məsələn, hələ qərd desən ki, qad duribə, dəyişmə deyilsin. Aydındır. Məbniyyun, bu məbniyyun alə sükun, fərqi yoxdur. Bu niyə məbniyyun? Məbniyyun alə sükuni. Littisalihi, nə üçün alə sükun? Nə üçün alə sükun? Deyir ki, littisalihi, qoşulduğuna görə, birləşdiyinə görə, bir damir, ərraf, damir ərraf, əl-mütəhərrik. Tənədir, damirdir, düzdür. Ərrafdır. Damir raf, yəni ki, nədir? O yer adlı halda olmalıdır. Hə? Əl-mütəhərrik deməklə tənisiz çıxmaq istəyirik. Düzdür? O damirlərə haçan ki, deyirlər damir raf, damir nas, damir cər, o yeri göstərmək istəyirlər. İrab eləyəndə o yeri. Məsələn, innəhu, innəhu, innə özündən sonraki sözünü eləyir, fətəli eləyir. Düzdür? Hə? O həmin həni irab eləyəndə deyir ki, innə hərf tokiddir, düzdür. Hə, hə deyir damir. Hə, damir muttasil. Birləşən əvəzlik, damir muttasil. Məbniyyun, məbniyyun alə dammi. Hə, innəhu. Dammanın üzərindədir, məbniyyədir, dəyişmir. Hə, fi məhəlli nədir? Fi məhəlli nasb. Subhanallah, innədən sonra nasb olmalıdır. Fi məhəlli nasb. Hə? ileyhi, ileyhi, ile nədir? Hərfi cər. Ha? Həni irab eləyirik, qoşulan. Damir, muttasil. Ha? Məbniyun aləl kəsr. Dəyişməz, ha? Aləl kəsr. Fi məhəl nədir? Fi məhəlli cər. Fi məhəlli cər. Fi məhəlli kəsr. Fi məhəlli cər. Çünki kəsr ola bilər və yaxud kəsrənə vəziyyədən ola bilər orada. Fi məhəlli cər. Aydın oldu? Ha? Yəni, haçan ki, desək ki, məsəl üçün, burada da damir-ı raf, raf deyəndə nəyin nəzərdə tutulur? Yəni ki, o yer, nədir, bu əvəzlik adlı halda olan sözün əvəzinədir. Damir rafdir. Yəni ki, damir deyəndığı yer nədir, rafın əvəzinədir. Ha? Tə deyirik, nədir? Tə. Fail. Yoxsa, nəyə fail? Duribu, tu, durib tə. Tə faildir, nəyə faildir? Durib tə. Əgər desəydi darabı tə, onda tə fail idi. Əgər desəydi durib tə, tə nay faildir. Aydındır? Yəni, məşğul formada faili axtarmağına dəyməz. Çünki deyirsən, fail məşğuldur, nə məlumdur? Nay fail olacaq. Deyirsən ki, durib tə, tə nay fail. Ha? Məbniyun alə alə əl-fəthə tə fəthədə tə nədə kəsir məbniyun yəni dəyişməzdə ola bilməz ti olsun, tu olsun ha? Məbniyun alə əl-fəth fi məhəl fi məhəl ərraf fi məhəl ərraf aydındır çünki orada naif fail olmalıdır naif fail də hərəkədə tabidir failə və fail də həmişə dammalı olmalıdır. Həmçinin naif fail də öyrəndik ki, nədir? Əl-məf'ul əl-ləzi ləm yusəmə fəiləhu huvə əl-ismu əl-mərfu'u ismu. Əl-ismu deməkdir əl-ismu zahir, əl-ismu l-mudmar. Hə, hər ikisi girdi içinə. Düzdür? Hə. Və həmçində əl-mərfu'u əl-mərfu'u. Ona görə biz deməliyik nədir? Tə nədir fi məhəll nədir? Ərraf. Ərraf. Çünki naif fail əvəz eləyir. Əl-ləzi ləm yuzkar məhu failuhu. Aydındır? Fail deyilməyibdir.